فیضان میلاد کا ایک اور سلسلہ ذہنی آزمائش. اب انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ الحمدللہ آج بھی دو دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے اسلامی بھائی ہیں, مدرسۃ المدینہ مدنی اور جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی. انشاءاللہ اب یہ سلسلہ ان کے درمیان ہوگا. کل بھی سلسلہ ہوا, بہت زبردست مقابلہ ہوا, اور اس کے بعد ہمارے ناظرین نے بھی جوابات دیے, ہمارے حاضرین نے بھی جوابات دیے. آج بھی انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوالات ہوں گے, یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوالات ہوں گے, موجود اسلامی بھائیوں میں بھی تحفے تقسیم کیے جائیں گے. تو آپ سب بھی تیار ہیں انشاءاللہ. اور یہاں موجود اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ مکی اور مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی بھی آ چکے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین سے ہمیں کل بہت اچھے اچھے میسیجز ملے اس سلسلے کے حوالے سے, کہ ہمارے فیملی کے ممبرز نے, ہم گھر والوں نے بیٹھ کر یہ سلسلہ دیکھا اور بہت کچھ سیکھا. تو آج ایک مشورہ آپ سب کو دینا چاہتا ہوں. کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ ایک ڈائری اور قلم لے کر یہ سلسلے میں شرکت کریں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے متعلق بہت سارے ایسی معلومات جو شاید آپ کو نہیں پتا ہوں گی, آج کے سلسلے کی برکت سے وہ آپ لوٹتے چلے جائیں گے اور لکھتے چلے جائیں, آپ کی ایک بہت پیاری ڈائری بن جائے گی. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی میسج کیا کہ ہم لوگ بھی جواب دیتے رہے, تو آپ اپنے گھر میں بھی ایک مقابلہ کر سکتے ہیں. جی ہاں, اگر آپ کے گھر میں اس وقت دو افراد موجود ہیں, آپ چار ہیں, آپ چھ ہیں, تو ایسا کیجئے آپ بھی مکی اور مدنی دیوانوں کی ایک مجلس بنا لیجئے, ایک ٹیم بنا لیجئے. ایک طرف گھر کے دو افراد ہو جائیں, دوسری طرف دو افراد ہو جائیں, اور جو یہاں سے سوال کیا جائے اس سوال کا جواب آپ بھی پوچھئے اپنے گھر والوں سے, اور جو جیت جائے آج کے مقابلے میں, جو سبقت لے جائے اس میں گھر میں کوئی اچھا سا تحفہ انہیں پیش کر دیجئے. امیر السنت کا کوئی رسالہ ہو, کوئی نعت شریف کی کیسٹ ہو, کوئی بیان کا سی ڈی ہو, وہ پیش کر دیجئے. گھر میں کوئی میٹھی چیز موجود ہوگی, اس بہانے آپ کے گھر والے انٹرسٹنگ طریقے سے بہت دلچسپی کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے. ہمیں اس کا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ نے اگر یہ طریقہ اپنایا تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا. مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک سوال دیں گے. آپ جہاں بھی دنیا میں موجود ہیں غور سے یہ سوال سنیے گا. فرسٹ 26 آنسر, پہلے وہ 26 جوابات جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیں گے, انشاءاللہ ان جوابات کے, ان سوالات کے جوابات دینے والوں کا جو جواب ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس سوال کو نوٹ کر لیجئے, جو پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین سے سوال ہے, یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے, اس دن اس کون سا دن تھا یہ جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. آپ مدنی چینل کے لائیو ایس ایم ایس کا جو نمبر آپ کو دیا جا رہا ہوگا, اس ایس ایم ایس یہاں پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر بھی آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جب مقابلہ یہ ختم ہوگا, اختتام پذیر ہوگا, تو ان خوش نصیب, ان 26 جواب دینے والے اسلامی بھائیوں کے نام مدنی چینل پر ان کے شہر کے نام کے ساتھ, ان کی کنٹری کے نام کے ساتھ اناؤنس کیے جائیں گے. مقابلے کا آغاز کرتے ہیں, پھر اپنا فارمیٹ بتا دوں, اپنا طریقہ کار بتا دوں. سلسلہ اس طرح ہوگا کہ جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی ہیں اور مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی ہیں. سلسلے کے پہلے راؤنڈ میں, پہلے دور میں دونوں سے 10-10 سوالات کیے جائیں گے. ہر سوال کا ایک نمبر ہوگا, اور ان 10 سوالات کے درمیان آپ 3 بار اشارہ لے سکتے ہیں, چوتھا اشارہ نہیں دیا جائے گا. ایک سوال میں 1 بار اشارہ دیا جائے گا, اور ٹوٹل 10 سوالات میں آپ 3 بار اشارہ طلب کر سکتے ہیں. 10 سوالات کے جب یہ دور ختم ہوگا, اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوگا, اور وہ دور ہوگا جس میں آپ کو کچھ اشعار بیان کیے جائیں گے. اس شعر کی ایک لائن ہو سکتا ہے آپ کو بتائی جائے, آپ نے اس کی دوسری لائن مکمل کرنی ہے. اس سیگمنٹ کا, اس دور کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. تیسرا دور وہ یہ 5 اشعار ہوں گے, یہ بھی ایک ایک نمبر کا ہوگا. اس طرح آپ کے 15-15 نمبرز کمپلیٹ ہو جائیں گے. تیسرا دور مزید دلچسپی کے مرحلے میں ہم داخل ہو جائیں گے, اور وہ ہوگا یہ شخصیت کون ہے. آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے باری باری. آپ چاہیں پہلے اشارے پہ اگر شخصیت کا نام بتا دیں آپ کو 5 نمبر ملیں گے, دوسرے اشارے پہ آپ بیان کریں گے آپ کو 4 ملیں گے, تیسرے اشارے پہ آپ بیان کریں گے آپ کو 3 نمبر ملیں گے, اور جب چوتھا اشارہ بھی بیان کر دیا جائے گا, اور اب اگر آپ نے شخصیت کا نام بتایا تو صرف 1 نمبر آپ حاصل کر پائیں گے. اس طرح یہ 20 نمبر ہو جائیں گے, اور پھر آخری دور جو ہے مدنی گلدستہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھایا جائے گا اور اس ویڈیو کلپ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا اور آپ کے جواب پر آپ کو 5 نمبر دیے جائیں گے. تو اس طرح یہ 25 نمبرز کا یہ ایک سمجھ لیجئے کانٹیسٹ ہے, یہ مدنی مقابلہ ہے, مدنی ذہنی آزمائش کا. تو آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلے بیٹا آپ باری باری اپنے نام بتائیے. جامعۃ المدینہ مکی کے جو اسلام میں 3 موجود ہیں, باری باری اپنا نام بتائیے. اچھا مائک بیٹا کھول لیجئے پہلے. جی آپ بتائیے. محمد یوسف بیگ. محمد یوسف بیگ جی. محمد طالب اتاری. ماشاءاللہ. محمد حارث بن محمود. محمد حارث بن محمود جی. مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی اپنا اپنا نام بتائیے. محمد رضا اتاری. محمد رضا اتاری ماشاءاللہ. محمد ابراہیم. مائک کھول لیجئے جی. محمد ابراہیم اتاری. تھوڑا سا آواز نکالیے, ابھی تو آپ نے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں. محمد ابراہیم اتاری. محمد ابراہیم اتاری جی. تیسرے اسلامی بھائی. محمد حذیفہ بن جمیل اتاری. محمد حذیفہ. اچھا اب یاد رکھیے آپ کے پاس ہر سوال کے جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے. آپ تیار ہیں؟ شروع کریں سلسلہ. آپ بھی تیار ہیں, ہمارے ناظرین بھی تیار ہیں. ماشاء اللہ آپ سے بھی سوال کرنا اور آپ کو بھی تحفہ ملے گا ان شاء اللہ. انشاءاللہ ہمارے مجلس کے اسلام بھائی کی طرف سے تحفے بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم امامہ شریف کا تحفہ بھی لائے ہیں. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہمارے ناظرین میں سے جواب دیں جن کے سر پر آج امامہ نہیں اور وہ جواب درست ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی آج امامے کا تحفہ مل جائے سبحان اللہ. تو اب چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف اور یہ سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ, بلکہ شروع کرتے ہیں جامعۃ المدینہ سے, سیدھے آج سے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال اور اس سوال کا, اس دور کا جو نام ہے, جواب دیجئے سوال کا. جواب دیجئے سوال کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ کب ہوا؟ ہجرت کے پہلے سال جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تو ظہر عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں ہو گئیں. سبحان اللہ جواب درست ہے. یہ جو 4 رکعتیں ہوئیں یہ ہجرت کا جو پہلا سال تھا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو ظہر عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں ہو گئیں. ماشاءاللہ آپ کو 1 نمبر مل گیا, آپ کا جواب درست ہے. چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ والوں کی طرف. مدرسۃ المدینہ مدنی دیوانے موجود ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ خاتون جنت ہیں, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کی شادی ہوئی. یہ بتائیے کہ ان کو جہیز کیا دیا گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز یہ تھا, ایک کملی, بان کی چرپائی, چمڑے کا گدا جس میں روٹی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, ایک چھاگل, ایک مشک, دو چکیاں, 2 مٹی کے گڑے, اور حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کو اپنا ایک مکان اس لیے نظر کیا کہ اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سکوت فرمائے. سبحان اللہ اتنا مشکل جواب اور انہوں نے جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی ہے, وہ لوگ جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں یا وہ لوگ جو جہیز کی آفت کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے خاتون جنت ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بیٹی ہیں, مگر جہیز کیا ہے؟ اللہ اللہ, چمڑے کا گدا ہے جس میں روٹی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے, ایک چھاگل ہے, ایک مشک ہے, 2 چکیاں ہیں, 2 مٹی کے گھڑے ہیں, 1 کملی ہے اور 1 بان کی چارپائی ہے. فقط یہ جہیز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. اے اہل بیت کے غلاموں, کبھی بھی اپنے بچوں کی شادی کے لیے سسرال والوں سے, لڑکی والوں سے اتنا جہیز طلب نہ کیجیے کہ وہ اس بوجھ تلے دب جائیں اور اپنی بچیوں کی شادی نہ کر سکیں. بہرحال سیکھنا بھی رہنا ہے, سوالات کے جوابات میں ہم نے اپنے لیے بھی مدنی پھول چنتے رہنا ہے. دونوں طرف ایک ایک سوال ہو گیا اور ہمارے جو اسکورر اسلامی بھائی ہیں جو اعداد بتانے والے ہیں وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ امیدیں بتاتے رہیں گے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا 1-1 نمبر ہو چکا ہے. دوسرا سوال, بہت خوبصورت سوال سبحان اللہ, وہ کون سی نماز تھی جس میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری؟ مدنی چل کے ناظرین یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ایک ایسی نماز تھی جس میں جو ہے وہ قبلہ اول کی جگہ, بیت المقدس کی جگہ, کعبہ مشرفہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا, مگر وہ نماز کون سی تھی یہ بتائیے. ظہر کی نماز تھی جس میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری. سبحان اللہ, یہ وہ ظہر کی نماز تھی جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت کر رہے تھے, صحابہ کرام علی رضوان پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, اور دوران نماز یہ وحی نازل ہوئی کہ بیت المقدس سے کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر لیا جائے, اور دوران نماز نبی پاک نے اپنا رخ تبدیل کیا. آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. اب دوسرا سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ مدنی اسلامی بھائیوں سے, آیت تیمم کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ آیت تیمم کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے, کاؤنٹ ڈاؤن بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیے. اگر یہاں ہمیں مدری چینل کی آؤٹ دے دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. آیت تیمم کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن جی. تین سنہ ہجری میں اس سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا. آپ کے پاس اشارے کا موقع تھا, آپ سوال کا جواب دوبارہ دہرائیے. کیا فرمایا آپ نے؟ ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے. کون سے سنہ ہجری میں؟ تین سنہ ہجری. آپ نے فرمایا تین سنہ ہجری میں, جواب ہے پانچ سنہ ہجری میں. پانچ سنہ ہجری میں اسی سال نماز خوف کا حکم بھی نازل ہوا, آیت تیمم اس سن میں داخل, اس سن میں جو نازل ہوئی. آپ کا جواب درست نہیں ہے. تو اب ہمارے مدرسۃ المدینہ مدنی کا ایک نمبر ہے اور جامعۃ المدینہ مکی کے دو نمبر ہے. تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سنہ ہجری میں ایمان لائے؟ وہ کون سا سال تھا جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے؟ ایک سنہ ہجری میں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سنہ ہجری میں ایمان لائے, جواب درست ہے. تیسرا سوال حضرت مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے کہ غزوات میں کتنے غزوے ایسے ہیں جن میں جنگ بھی ہوئی؟ نو غزوات. بالکل جواب درست ہے کہ نو غزوات ایسے تھے جن میں جنگ ہوئی. آپ کا جواب بھی درست ہے. چوتھے سوال کی طرف چلیں گے. دونوں طرف مقابلہ سخت ہے, ایک نمبر کا فرق ہے. مجھے یہ بھی آپ کو یاد دلانا ہے, امید ہے آپ اپنے گھر میں بھی ایک کوئز, ایک گھر میں بھی مقابلہ کر رہے ہوں گے جہاں جہاں موجود ہیں. اگر دو اسلامے مل کر دیکھ رہے ہیں تو آپس میں مقابلہ کر لیں, چار ہیں تو دو دو ایک طرف ہو جائیں, تاکہ اس کوشش میں آپ کو بہت ساری باتیں یاد بھی ہو جائیں گی, اور اگر چاہیں تو ان جوابات کو لکھتے جائیں, بہت سارے مدنی پھول آپ کے پاس جمع ہوتے چلے جائیں گے. چوتھا سوال, ماشاء اللہ پھر آتے ہیں تحویل قبلہ کی طرف. وہ کون سی مسجد ہے, آپ نے ظہر کی نماز تو ہمیں بتا دی, وہ کون سی مسجد ہے جس میں قبلے کی تحویل کا واقعہ رونما ہوا؟ یہ قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد تھی جو بعد میں مسجد القبلتین کے نام سے مشہور ہوئی. آپ کا جواب ہے کہ قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد تھی جو بعد میں مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی. جواب آپ کا بالکل درست ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. آج بھی مسجد قبلتین اس واقعے کی یاد دلاتی ہے. اگر آج بھی آپ زیارت کے لیے جائیں تو وہ محراب موجود ہے جو بتاتی ہے کہ پہلے نماز کس طرف رک کر کے پڑھی جاتی تھی. پھر آپ چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی کی طرف, اور آپ سے پانچواں سوال, اور وہ سوال یہ ہے, طواف خانہ کعبہ میں, یقیناً ہر طواف میں نہیں لیکن وہ طواف جس کے بعد سعی ہو, اور طواف زیارہ کی کچھ الگ شرائط ہے, رمل کیا جاتا ہے, تو رمل جو کیا جاتا ہے وہ کتنے چکر میں کیا جاتا ہے؟ سات چکر کا طواف ہوتا ہے, رمل کتنے چکر تک کیا جاتا ہے؟ تین چکر. جی ہاں, اکڑ اکڑ کر جو زائرین عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے جب احرام پہن کر طواف کرتے ہیں اور رمل کرتے ہیں تو وہ تین چکروں میں کیا جاتا ہے. جواب آپ کا بھی بالکل درست ہے. ماشاءاللہ پانچ پانچ سوالات ہو چکے ہیں, اور ایک ہی نمبر جو ہے اس میں جناب وہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے, لیکن گھبرائیے نہیں, ابھی آپ کو آگے جمپ لگانے کے بہت سارے موقع ملیں گے. پانچ پانچ نمبر کے بھی ہمارے دو سیگمنٹ, دو دور باقی ہیں, تو آپ بالکل ڈٹ کر مقابلہ کیجئے. چلتے ہیں جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی کی طرف, اور یہ اس سلسلے کا اب جناب پانچواں سوال. پانچواں سوال, چار چار ہو گئے یا چھٹا سوال ہے؟ ٹھیک ہے, آپ سے جو چھٹا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ تحویل قبلہ کے لیے دیکھیں کتنی پیاری پیاری معلومات ہمیں ملتی جا رہی ہیں. آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, مشورہ کر لیجئے, چاہے تو اشارہ لے لیجئے, غلطی نہ کیجئے. 16 یا 17 ماہ تک. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. جواب بالکل درست ہے. اب چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف, مدینہ مدنی کی طرف. ہماری معلومات میں ایک اور اضافہ, حاتم تائی بہت مشہور شخصیت, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایمان لائے, بتائیے ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ, جواب بالکل درست ہے, مقابلہ بہت سخت جا رہا ہے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. مدی چل کے ناظرین, آپ سے ایک سوال ہم پوچھ چکے ہیں جس کے جواب کا ہمیں انتظار ہے, اور وہ سوال ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں کہ یوم الفرقان وہ کون سا دن تھا جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے؟ آپ کے جواب کا ہمیں انتظار ہے. سلسلے کے آخر میں ان لوگوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے جنہوں نے یوم الفرقان صحیح طور پہ جج کیا ہوگا. چلتے ایک اور سوال کی طرف, پوائنٹس بھی دکھاتے جائیے بھائی ہمیں, ذرا دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں کہ دونوں کے طرف کے جو مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ مدنی کے 4 اور جامعۃ المدینہ مکی کے 5 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں, اور وہ سوال یہ ہے کہ روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام کب نازل ہوئے؟ کاؤنٹ ڈاؤن بھی ہمیں نظر آنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنی دیر ہو چکی ہے. 2 سنہ ہجری میں روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے, اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے. ماشاءاللہ, جواب بالکل درست ہے. 2 سنہ ہجری میں روزہ اور زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے, اور نماز کی طرح اب روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو چکے. ماشاءاللہ, جواب بالکل درست ہے. چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. اب جناب مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں کے پاس, اور ان سے سوال کرتے ہیں, اور ان سے سوال یہ ہے, یہ بتائیے کہ 2 ہجری میں بدر کے مقام پر جو خیر و شر کا مارکا ہوا, یہ جو بدر کا مقام ہے یہ مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ واٹ از دا ڈسٹینس بٹوین مدینہ منورہ اور بدر کے درمیان؟ 80 میل کے فاصلے پر, گاؤں کا نام ہے جی, 80 میل کے فاصلے پر بدر موجود ہے اور یہ گاؤں کا نام ہے. آپ کا جواب بھی درست ہے, سبحان اللہ. اب ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے لگتا ہے بہت زبردست تیاری کی. یقیناً ہم نے ان کو ایک سلیبس دیا تھا, اس سلیبس میں سے کوئسچن ہونے, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوالات ہیں, لیکن ان کی تیاری آپ کو نظر آ رہی ہوگی. چلتے ہیں 7ویں سوال کی طرف, اور یہ سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. یہ سوال یہ ہے کہ میراث کے احکام اور قوانین کب نازل ہوئے؟ میراث کے احکام و قوانین کب نازل ہوئے؟ 3 سنہ ہجری میں میراث کے احکام و قوانین نازل ہوئے. میراث کے احکام و قوانین, جواب بالکل درست ہے. 3 سنہ ہجری میں یہ نازل ہوئے, ان کا بھی جواب درست ہے, سبحان اللہ. اب ایک سوال ہے, اور یہ تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے مشکل ہے. مسلم مدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسد اللہ اور اسد الرسول, سید الشہداء آپ کا لقب, ان کی بیٹی کو پرورش کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے حوالے کیا؟ حضرت حمزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے, جو جن کی بیوی اس لڑکی کی خالہ تھی. آپ کے پاس ٹائم موجود ہے, مشورہ کر لیجئے پھر جواب دیجئے. اشارہ لینا چاہتے ہیں جی, یہ سوال دوبارہ دہراؤں. سوال یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو پرورش کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کے حوالے کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست ہے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کے, جن کی جو زوجہ تھی وہ اس لڑکی کی خالہ بھی تھی. بہت مشکل سوال, لیکن جواب الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے دے دیا ہے. اب ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے, اور یہ ہے ہمارے اس سلسلے کا 8ویں سوال. جی ہاں, 8ویں سوال ہے, غزوہ اور سرایہ میں فرق بیان کریں. کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم آپ کے 20 سیکنڈ باقی ہیں. جس جنگی قافلے کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اسے غزوہ کہتے ہیں, اور جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے اسے سرایہ کہتے ہیں. بہت زبردست معلومات. غزوہ اور سرایہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ غزوہ وہ جہاد جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اسے غزوہ کہتے ہیں، اور وہ قافلہ جس کو میرے آقا نے روانہ کیا خود شرکت نہ فرمائی اسے سرایہ کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. اب آٹھواں سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ دنیا سے پردہ کس سن میں فرمایا؟ سن چار ہجری میں. سن چار ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری امی حضور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی. جواب بالکل درست ہے. بہت ٹف کمپٹیشن جا رہا ہے، آٹھ آٹھ سوالات ہو چکے ہیں، اور جامعت المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں کے آٹھ میں سے آٹھ نمبر ہیں، مدرسۃ المدینہ کے سات نمبر ہیں، فقط ایک نمبر کا ڈفرنس ہے. موقع ضرور ملے گا ایک بار پھر پلٹ کر آگے آنے کا، دیکھتے کیا ہوتا ہے. نواں سوال آئے ہائے، بڑا ایمان افروز واقعہ، یقیناً مدنی چل کے ناظرین کی معلومات میں زبردست اضافے کا باعث بنے گا یہ سوال اور اس کا جواب. شہداء احد سبحان اللہ یہ احد شریف کے دامن میں موجود ہیں، ان کے مزارات وہاں موجود ہیں، لیکن ایک ایسا بھی وقت آیا کہ کسی وجہ سے ان کی قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے. تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا، یہاں تک کہ شہداء نے اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، یہ مناظر دیکھے، اور جب وہ ہاتھ ہٹایا گیا تو زخموں سے وہ خون ایسا لگتا تھا کہ تازہ تازہ ہے اور بہنے لگ گیا. یہ واقعہ، ایمان افروز واقعہ، ان کی شہادت کے، شہداء احد کی شہادت کے کتنے عرصے بعد پیش آیا. چھیالیس سال بعد. غور سے سنیے، دوبارہ ریپیٹ کیجئے. ان کی شہادت کے 46 سال بعد، شہداء احد کی شہادت کے 46 ایئرز کے بعد، 46 سال کے بعد وہ قبریں کھلیں تو بدن بھی سلامت، جسم بھی سلامت، سب کچھ سلامت تھا. جبھی میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اہل مدینہ نے یہ مناظر دیکھے. جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. اب ایک اور سوال مدرسۃ المدینہ مدنی کی طرف بڑھاتے ہیں. غزوہ سویق کو سویق کیوں کہتے ہیں؟ سویق عبر میں ستو کو کہتے ہیں، چونکہ اس جنگی قافلے میں کفار کی غذا ستو تھی، اس وجہ سے اس نام سے موسوم ہوا. عبرانی زبان میں سویق ستو کو کہتے ہیں، اور کافر جو تھے، دشمنان جو تھے، وہ ستو کی غذا کو استعمال کر رہے تھے، اس لیے اس نام سے اس غزوے کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. نو نو سوالات ہو چکے ہیں، اب صرف آخری سوال پہلے دور کا باقی ہے، اور اس دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. مدنی چل کے ناظرین، آپ کے گھر میں جو آپ نے کمپٹیشن کیا ہوا ہے، ہمیں ضرور اس کی خبر دیجئے گا کہ آپ نے کیا کتنے جوابات آپ دے سکے. ہمارے مدنی منوں سے زیادہ حافظہ آپ کا مضبوط ہے، معلومات میں آپ آگے ہیں یا ہمارے جامعہ اور مدرسے والے آگے ہیں. بہرحال دسویں سوال کی طرف چلتے ہیں، اور دسواں سوال ہے بیعت رضوان. سبحان اللہ، کیا ایمان افروز واقعہ تھا. یہ کس ہجری میں ہوا؟ بیعت رضوان کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ بیعت رضوان 6 سنہ ہجری میں ہوئی. بیعت رضوان 6 سنہ ہجری میں ہوئی. جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. اب جناب دسواں سوال کرتے ہیں، آخری سوال مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عید الفطر کی جماعت پہلی مرتبہ کب ادا فرمائی؟ 2 سن ہجری میں. سن 2 ہجری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید گاہ میں نماز عید ادا فرمائی. جواب بالکل درست ہے. بہت بہت ٹف کمپٹیشن جا رہا ہے، اور جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے بالکل صحیح جوابات دیے. صرف ایک سوال جو تھا وہ ہمارے جامعۃ المدینہ مکی کے 10 کے 10 ہیں، مدرسۃ المدینہ مدنی کے 9 ہیں. ایک کریکشن کر دوں، ٹائپنگ مسٹیک تھی اور میری پڑھنے میں غلطی ہوئی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جہیز تھا اس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، جو چمڑے کا گدہ تھا اس کے اندر. سبحان اللہ، یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز تھا. تو الحمدللہ پہلا راؤنڈ، پہلا دور پورا ہو چکا ہے، اور ہمارے سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق اب باری ہے ہمارے ناظرین کی، جو یہاں موجود حاضرین ہیں ان کی باری ہے. آپ تیار ہیں آپ سے سوال کیا جائے؟ کون جواب دے گا؟ ارے ٹھیک ہے، تو پہلے سوال تو سن لیں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا نام کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا کا نام. ہمارے اسلام میں مائک لے کر اندر جائیں اور پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں کون جواب صحیح دیتے ہیں. انشاءاللہ آج انعام میں اگر امام میں والے اسلام میں جواب دیں گے تو انہیں میموری کارڈ جس پہ فرض علوم کورس ہے وہ جواب دیا جائے, تحفے میں دیا جائے گا. اور اگر وہ اسلام ہے جن کے سر پر امامہ نہیں, اگر وہ جواب درست دیں گے تو انہیں امامے کا تحفہ دیا جائے گا. چلے بھائی پہلے بغیر امامے والے اسلام بھائی کا جواب سن لیں, اس کے بعد امامے والے کا سن لیتے ہیں انشاءاللہ. جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا نام عبد المطلب. حضرت عبد المطلب جی نہیں, جواب آپ کا درست نہیں ہے. اب ایک اور اسلام بھائی کو موقع دے دیں. حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام ہاشم تھا, اصل میں نام ان کا ہاشم نہیں تھا, نام کچھ اور تھا, لقب ہاشم تھا. جواب درست مان لیتے ہیں لیکن اگر کوئی لقب نام بھی بتا دے تو اور زیادہ مدری چل کے ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو جائے. کوئی ہے جو اصل نام بتائے ان کا؟ ہاشم جو تھے جن کی وجہ سے یہ ہاشمی کہلائے. چاہے میں بتا دیتا, جواب آپ کا درست ہے. آپ آئیے قریب انشاءاللہ, ہمارے مفتی صاحب جو ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے ان کے ہاتھوں سے فرض علوم کورس کا میموری کارڈ آپ کو تحفے میں دیا جائے گا. ماشاءاللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پردادا ہیں ان کا نام ہاشم, اور یہ ہاشم انہیں کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی بڑی خوبصورت ایک ہسٹری ہے کہ ایک بار عرب کے اندر بہت زبردست قحط ہو گیا اور لوگ بھوکے اور حاجی حج کرنے بھی آ گئے. تو آپ نے کیا کیا کہ شام سے بہت ساری خشک روٹیاں منگائیں, اس کا چورہ کیا, اس کے اندر اونٹ کے گوشت کا شوربہ ڈالا اور ایک سرید بنا کر حاجیوں میں لنگر کیا. سبحان اللہ, لنگر کرنے والوں آپ کو مبارک ہو, یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. بہرحال خوب انہوں نے حاجیوں کو وہ لنگر کھلایا. تو عربی میں روٹی کا چورہ کرنے والے کو ہاشم کہا جاتا ہے, اس لیے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا اور اسی نسبت سے یہ پورا قبیلہ ہاشمی کہلاتا. بہرحال ان کا نام عمر تھا, بڑے شجاعت والے, بڑے بہادر اور بڑے مہمان نواز تھے. ماشاءاللہ دیکھیں جواب بھی ملتے جا رہے ہیں, ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے, ہسٹری بھی ہم سنتے چلے جا رہے ہیں. اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے دور کی طرف. آپ دونوں تیار ہیں؟ صرف ایک پوائنٹ کا فرق ہے, ہمت جاری رکھیے اور آپ انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اب یہ دور ہے شعر مکمل کیجئے. ہمارے ذہنی آزمائش کا اب دوسرا دور ہے شعر مکمل کیجئے. چلتے ہیں اس دور کی طرف. پانچ پانچ اشعار آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور آپ نے وہ شعر مکمل کرنا ہے. جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی, یا رب یہ دعا عطار کی ہے, جب تک زندہ دنیا میں رہے. اس شعر کو مکمل کیجیے. اور اگر آپ میں سے کوئی ناطخواں ہوں تو چاہیں تو طرز میں بھی یہ شعر پڑھ سکتے ہیں. یہ دونوں طرف کے اسلام بھائی کو اجازت ہے. یا رب یہ دعا عطار کی ہے, جب تک زندہ دنیا میں رہے, محبوب کی سنت عام کرے, یہ ڈنکا دین کا بجاتا رہے. سبحان اللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی دوسرا شعر, اور وہ شعر پوچھیں گے ہم مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے. کروں ہر آن میں تیری اطاعت یا رسول اللہ. کروں ہر آن میں تیری اطاعت یا رسول اللہ. آپ کا ٹائم 20 سیکنڈ باقی ہے. مرشد نے کی سیرت بنا یا رسول اللہ. زور سے کہیے. پے مرشد نیک سیرت بنا یا رسول اللہ. پے مرشد بنا دے نیک سیرت یا رسول اللہ. سبحان اللہ, جواب درست ہے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس کا پہلا مصرع بیان کیجیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ, جواب درست ہے. دوسرا شعر اب آپ سے پوچھا جائے گا اور اسی کلام کا شعر, اعلی حضرت کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اس کا پہلا مصرع بیان کیجیے. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. آپ لوگ کو آتا ہے؟ سبحان اللہ, کتنے سارے اسلام بھائی کو آتا ہے. دیکھیں اتنا مشہور شعر ہے. جی شمع وہ لے کر آیا ہمارا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, وہ تو ہو گیا نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, نہیں اس میں اشارہ نہیں, شعر کے اندر اشارہ نہیں تھا, وہ دس سوال میں اشارہ تھا, اب یہ شعر پڑھ دیتے ہیں, مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا جناب. دو دو اشعار ہو چکے ہیں, پوائنٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ جامعۃ المدینہ مکی اب دو نمبر سے آگے ہے اور مدرسۃ المدینہ مدنی دو نمبر سے پیچھے, لیکن اس ہمارے پورے کانٹیسٹ کا مدنی جو ذہنی آزمائش سلسلہ ہے اس کی ایک اور خوبصورتی بتاتا چلوں کہ جو بھی ٹیم اگر آج سبقت لے جائے گی اور جو آج ہم سے جدا ہوگی وہ دراصل جدا نہیں ہوگی, اسے ایک اور موقع بھی دیا جائے گا, وہ موقع کیسے ہوگا وہ بھی بیان کرتا ہوں. اور ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ تحفہ جو ہے آج جیتنے والوں کو نہیں بلکہ آج جو پیچھے رہ جانے والے ہیں انہیں دیا جائے گا, روزانہ تحفہ ہم ان کو دیتے ہیں جو آج پیچھے رہ جاتے ہیں, آگے جانے والے اگلے راؤنڈ میں چلے جاتے ہیں, اب یہ فیصلہ نہیں کہ جامعۃ المدینہ والے آگے جائیں گے یا مدرسۃ المدینہ والے. یاد رہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ بارہ انشاءاللہ اسلامی بھائی ہیں, بارہ قسم کے دیوانے ہیں, مدنی, مکی, بغدادی, اجمیری, اور یہ بارہ میں سے چھ جو ہیں وہ اگلے راؤنڈ کی طرف چلے جائیں گے, لیکن جو چھ پیچھے رہ جائیں گے ان چھ میں سے سب کی قرآن دازی ہوگی اور دو انشاءاللہ جو ہے وہ دیوانے پھر موقع ملے گا ان کو کوارٹر فائنل میں آنے کا. تو اگر خدا نہ خواستہ ظاہر ہے کسی ایک کو تو پیچھے رہنا ہے تو وہ دعائیں کرنا شروع کر دیں, قرآن دازی کے ذریعے بھی آپ واپس آ سکتے ہیں. چلتے ہیں تیسرے شعر کی طرف. مجھے لگتا ہے وہ میٹھا, مجھے لگتا ہے وہ پیارا, مجھے لگتا ہے وہ میٹھا, مجھے لگتا ہے وہ پیارا, امامہ سر پہ زلفیں اور داڑھی جو سجاتا ہے. واہ واہ واہ, امامہ سر پہ زلفیں اور داڑھی جو سجاتا ہے, امیر اہل سنت کو وہ میٹھا اور پیارا لگتا ہے. چلیں بھائی, جن کے سروں پہ امامہ نہیں, جن کے چہرے پر داڑھی نہیں, آقا کی سنت سجانے کی نیت سے یہاں موجود اسلام بھائی بھی نیت کریں اور مدری کے چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں. مجھے ایس ایم ایس بہت سارے ریسیو ہو رہے ہیں, یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے, اور صحیح جواب موصول ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سلسلے کے آخر میں جو ایس ایم ایس میں نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ بتائیے کہ وہ کون سا دن تھا جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. بہت خوبصورت شعر. اب آتے ہیں ہم مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلام بھائی کی طرف. اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے, ہائے ہائے, لمحہ لمحہ الفت آگ, بالکل قریب پہنچ گئے ہیں, کوتو آگ میں اور بھی بھڑکاتا رہے, لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے. جواب بالکل درست ہے, صلو علی الحبیب. اب چلتے ہیں چوتھے شعر کی طرف, اور یہ راؤنڈ اپنے اختتام کی طرف, یہ دور اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, اور یہ شعر تھوڑا سا مشکل ہے. جی جناب, تھوڑا سا مشکل شعر ہے, لیکن جامعۃ المدینہ والوں نے اب تک شاید ایک بھی غلطی نہیں کی ہے, 13 سوالات پوچھے گئے اور 100% جوابات دیے ہیں. اب چلتے ہیں اس چوتھے شعر کی طرف. وہ شعر کیا ہے؟ نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں. نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں, سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں. آئے آئے آئے, سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں. سبحان اللہ. اب چلتے ہیں چوتھا شعر ہمارے مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے, اور بہت مشہور کلام ہے اعلی حضرت کا. اس شعر کا میں دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں, آپ کو اس کا پہلا حصہ پڑھنا ہے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کس کس کو آتا ہے آپ میں سے؟ بہت مشہور نعت, پہلا شعر نعت کا اعلی حضرت کی, وہ مشہور نعت. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, کربلا کیا کوئی جانے کہے کیسا کی؟ نہیں یہ تو منقبت کی طرف آپ چلے گئے, بالکل صحیح جگہ پہنچے, لیکن نعت کی طرف اگر آپ آ جائیں, شہ بتہا تیرا, ایک اشارہ بھی دے دیا آپ کو پہلی لائن میں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آپ سے آخری سوال, اور یہ سوال تھوڑا سا مشکل ہے, تیار ہیں آپ؟ بالکل تیار ہیں, سبحان اللہ. اور یہ سوال یہ ہے, یہ شعر نہیں پوچھوں گا آپ سے, امام اہل سنت کی نعت کا کوئی مقطع سنا دیجئے جس میں اعلی حضرت رضا کے ذریعے اپنا تخلص لکھتے ہیں, نعت کا جس کو آخری شعر کہا جاتا ہے, اعلی حضرت کی کسی بھی نعت کا مقطع سنا دیجئے, کوئی بھی مقطع سنا دیجئے. ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو, ٹھوکرے کھاتے پھرو گے, ٹھوکرے کھاتے پھرو گے, ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو, کافلہ اے رضا اول گیا آخر گیا, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جناب 15 میں سے 15 جواب درست دے چکے ہیں, آخری سوال ہے آپ سے, آپ امیر اہل سنت کا کوئی نعت کا مقطع سنا دیجئے جس میں باپا نے لفظ عطار اپنا تخلص ذکر کیا ہو. نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں, نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں, لاج رکھنا رو ماشاء اللہ جواب درست ہے. ہمارا دوسرا دور بھی ختم ہوا, اب ڈفرنس ہے 3 نمبرز کا جامعۃ المدینہ مکی اور مدرسۃ المدینہ مدنی کے درمیان. معلومات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے الحمدللہ, بہت سارے سوالات کے جوابات ہمیں مل چکے, لیکن اب باری ہے ہمارے یہاں موجود ناظرین کی, حاضرین کی. تیار ہیں آپ لوگ؟ اچھا, اب آپ سے ایک شعر سننا ہے اور اس کا آپ نے اس شعر کو پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, اس شعر کی پہلی جو لائن ہے, پہلا جو بسرا ہے وہ سنانا ہے آپ. مائک لے کے سلائم پہ قریب جائیں اور یہ ان کسی سلائم پہ سے سنیں. جی, خوف نہ رکھ رضا, تو ہے ابر مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. دوبارہ پڑھیے. خوف نہ رکھ تو رضا, خوف نہ رکھ رضا, تو ہے ابر مصطفیٰ. ابر مصطفیٰ درست نہیں ہے جواب. کوئی اور اسلامی بھائی, تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں آپ. جی, دوسرے اسلامی بھائی کو دے دیں. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. جواب درست ہے. میموری کارڈ کا تحفہ ان کو بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. آگے آ جائیے مفتی صاحب کے ہاتھوں سے انشاءاللہ. تیسرے ہم انشاءاللہ دور کی طرف اب بڑھ رہے ہیں, اور یہ بہت دلچسپ دور ہے. اس میں کیا ہے, اب آپ کو شخصیت بوجھنی ہے, اور اس دور کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. تیار ہیں آپ؟ آپ نے کوشش کرنا ہے, آپ کے پاس 3 نمبر کا ڈفرنس ہے. اگر آپ جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ کو دیکھیں میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں. آپ کو ہم ایک شخصیت کا پہلا اشارہ دیں گے, اگر اسی اشارے میں آپ نے شخصیت کا نام بتا دیا تو آپ کو پانچ نمبر مل جائیں گے. اگر آپ کہیں گے تو ہم دوسرا اشارہ بتائیں گے. اب آپ نے اس شخصیت کو بھوجا تو آپ کو چار نمبر ملیں گے. پھر اب آپ کو ایک اور اشارہ اگر آپ چاہیں گے تو بتائیں گے, اس میں آپ کو تین نمبر ملیں گے. اور اگر آپ چوتھا اشارہ بھی ہم سے لے لیں گے تو صرف ایک نمبر ملے گا. آپ تیار ہیں؟ آپ بھی تیار ہیں تو پہلے شروع کرتے ہیں جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے, ٹھیک ہے؟ اور پہلا اشارہ ہے اس شخصیت کا جس کو آج جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں نے بھوجنا ہے, اور وہ ہے, یہاں مدی چل کے ناظرین بھی شامل ہو جائیں, آپ بھی تیار ہو جائیں, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے سنیں. چار اشاروں میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہمارے مدنی منع پہنچ جائیں, تو آپ نے بھی پہنچنا ہے. پہلا اشارہ ہے ہند, ہندوستان. آپ چاہیں تو اس اشارے پر بھی جواب دے سکتے ہیں, لیکن جلدی نہ کیجئے گا, پانچ کے پانچ نمبر ضائع بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور اشارہ دے دیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. غور کر لیجئے, ایک اور اشارہ بھی اگر آپ لے لیں گے تو تین نمبر پھر بھی مل جائیں گے, ورنہ یہ چار نمبر ضائع بھی ہو سکتے ہیں. یہاں بہت سارے ہاتھ اٹھ چکے ہیں دوسرے اشارے پر ہی, لیکن آپ منہ سے آواز نہیں نکالیں گے, پہلے ہم ان سے پوچھ لیں. حضرت امام احمد رضا. چلیں, آپ نے حضرت امام احمد رضا, یہ بہت بڑا ٹوسٹ آ چکا ہے, اگر آپ تھوڑا سا اور اس سوال کو پوچھ لیتے. چلیں مل کر دہرائیں, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کے ہاتھوں جو ہے وہ لاکھوں, نوے لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے. میرا تیسرا اشارہ یہ تھا, اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں آپ کو بتاتا کہ سلسلہ چشت کے وہ عظیم پیشوا تھے, آپ اور قریب پہنچ جاتے. آپ چوتھا اشارہ لیتے تو میں اجمیر کہتا, آپ اور قریب پہنچ کر ایک نمبر پھر بھی حاصل کر لیتے. لیکن اب تین نمبر کم از کم حاصل کرنے ہیں ان کو ٹائی کرنے کے لیے, اور چار نمبر حاصل کرنے ہیں جیتنے کے لیے. بہت دلچسپ صورت میں جناب ہمارا یہ مقابلہ داخل ہو چکا ہے, لیکن آپ نہ گھبرائیے, ابھی ایک دور باقی ہے اور وہ دور مدنی گلدستے کا ہے, اس میں بھی پاسا پلٹ سکتا ہے. جناب اب آپ کا پہلا اشارہ دیں. آپ کے لیے جو شخصیت ہے اس کا پہلا اشارہ ہے مدینہ منورہ. پہلا اشارہ ہے مدینہ منورہ. ایک اور اشارہ دیں. دوسرا اشارہ ہے, ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو بہت عزت ملی. ہمارے کیمرہ مین بھی لگتا ہے پہنچ گئے ہیں, اور ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی بہت شدت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی ایک اور اشارہ دے دیں. جی اس اشارے کو پھر دہراؤں, جب وہ اسلام لائے تو ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو بہت عزت ملی. غور کر لیجیے, آپ ایک اور اشارہ لے سکتے ہیں. اگر وہ بھی جواب آپ تیسرے اشارے پر دے دیں گے پھر بھی تین تین نمبر سے مقابلہ برابر ہو جائے گا, اور اگر آپ غلط جواب دیتے ہیں تو آپ کو ایک بھی نمبر نہیں ملے گا. ایک اور اشارہ دے دیا جائے, غور کر لیں آپ. ایک اور اشارہ دے دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس گلی سے وہ گزر جائیں شیطان نہیں گزرتا. اب تو سارے پہنچ گئے بھائی, آپ لوگ پہنچ گئے؟ ارے آپ ابھی تک نہیں پہنچے, اب تو بہت تین اشارے غالباً میں نے دے دیے ہیں, اور اب اگر آپ جواب درست دیتے ہیں تو آپ کو تین نمبر مل سکتے ہیں, مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. آپ چاہیں تو ایک اور اشارہ آخری دے دوں گا جو شخصیت کو اور واضح کر دے گا. اٹس اپ ٹو یو ناؤ, ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوا کرتا ہے. دیکھیں وہ مدینہ منورہ سے تعلق ہے, ان کے اسلام لانے سے اسلام کو بڑی عزت ملی, اور وہ جس گلی سے گزر جائیں شیطان نہیں گزرتا, بڑی مشہور روایت ہے یہ. اور اگر آپ کے ذہن میں شخصیت نہیں آ رہی تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ چوتھا ہنٹ بھی لے ہی لیں. اشارہ دے دے آپ کو چوتھا, آج بھی وہ سنہری جالیوں میں میرے آقا کے ساتھ موجود ہیں. بھائی اب دیکھ لیجئے, سنہری جالیوں میں دو ہی ہمارے بزرگ موجود ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انا للہ و انا الیہ. کون ہے بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عز الاسلام اول مسلمین جنہیں کہا جاتا ہے. جب وہ اسلام قبول کیا, علماء فرماتے جب سے وہ اسلام لائے آج تک اسلام کو عزت ہی ملتی چلی جا رہی ہے, اور ماشاءاللہ ان کا مزار سنہری جالیوں میں موجود ہے. آج یہ راؤنڈ دونوں ٹیمیں جواب نہیں دے سکی, ہمارے ناظرین نے, حاضرین نے تو تقریباً سب نے جواب درست دیا. اب باری ہے ہمارے حاضرین کی. آپ لوگ تیار ہیں؟ ہیں, آپ سے پوچھا جائے سوال, ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے شخصیت جو ہے, آپ کو تین ہنٹس دیے جائیں گے, ان کو چار دیے گئے, آپ کو تین دیے جائیں گے. جو جواب درست دے گا اسے انشاءاللہ انعام دیا جائے گا. اور وہ شخصیت یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت پیار کرتے ہیں. ان کے وفات فرما جانے کے بعد بھی میرے آقا انہیں یاد کرتے رہتے ہیں. یہ پہلا ہنٹ ہے, پہلے بھی بتا دیں گے, پہلے تینوں سن لیں, یہ دو سننے کے بعد دیکھتے ہیں کون جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا اشارہ, خوشی ہو یا غم, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انہوں نے بہت ساتھ دیا. دیکھ لیں ابھی بھی. تیسرا اشارہ دے دوں, پہلے دے دوں, بتا دیں گے. چلے بھائی مائک دیں, ایک دو اسلام بھائی کو دیکھتے ہیں, پھر میں غلط بتائیں گے تو پھر آپ کا ہو سکتا ہے راؤنڈ وائنڈ اپ کر دیا جائے. دو اسلام بھائی کو صرف موقع ملے گا. چلیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو میرے آقا کے بعد وفات فرمائے بیٹا. اب بیٹھ جائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے, بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ, حالانکہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں, لیکن انہوں نے جج کر لیا. میرا تیسرا اشارہ یہ تھا کہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. آئیے, آپ کو بھی انشاءاللہ ہم میموری کارڈ کا تحفہ پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ, مجھے امید نہیں تھی کہ دو اشاروں میں یہ پہنچ جائیں گے, لیکن دیکھیں بعض اوقات مقابلہ کرنے آنے والوں سے زیادہ جو ہے وہ سننے والے ذہین ہوا کرتے ہیں. مفتی صاحب, آخری دور چلتے ہمارے سلسلے کے آخری دور کی طرف, اور وہ آخری دور انشاءاللہ ہمیں بتائے گا کہ اس سلسلے کا اب فیصلہ کیا ہوتا ہے. مدنی گلدستہ, بہت غور سے بیٹا آپ نے اسکرین کو دیکھنا ہے, توجہ کے ساتھ. مدنی چل کے ناظرین آپ بھی اسکرین پر نظریں گاڑ دیجئے, کانشیس کے ساتھ, فوکس کے ساتھ دیکھیے. ہم چلیں گے اب آخری راؤنڈ کی طرف, آخری دور کی طرف. اب اس مدنی گلدستے سے متعلق سوال ہوگا, اور اس سوال کا جواب دینے والے کو پانچ نمبر دیے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا جلوا کسی صورت نہ کم ہو. اپنی ہم ضرورتوں کو کم کریں, اس وقت جو اہم ترین چیز ہے ضرورتوں کو کم کرنے کی ہے. ہم اپنی ضرورتوں کو کم کریں, سہولتوں کو کم کریں. کبھی یہ فرمائش, کبھی یہ فرمائش, کبھی یہ لے آؤ, کبھی یہ لے آؤ, کبھی یہ. ارے بھائی, کھانا ہے گھر میں, پینا ہے گھر میں, حالت تو دیکھو, تنگی کتنی ہے, پریشانی کتنی ہے. لوگ بھوک کی وجہ سے معاذ اللہ خودکشیاں کر رہے ہیں, اتنی تکلیف ہے لوگوں کو. آپ کو آئے دن کوئی نہ کوئی چیز سوچتی ہے, یہ منگا دو, وہ لے آؤ, یہ منگا دو, وہ لے آؤ, ہوٹل کا کھانا, اس کا کھانا, یہ ڈش, وہ ڈش, یہ خوراک, وہ خوراک, یہ لذت, وہ غذائیں. ارے بھائی, پوزیشن صحیح نہیں ہے. اکثریت اس وقت تنگی میں پریشان ہے. اب آپ کے پاس تھوڑی سی کشادگی تھی, آپ نے اس کو بھی تنگی کی نظر کر دیا یہ خواہشات کے نام پر. ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہے نا, پیٹ بھر کر روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کے لیے چھت ملی ہوئی, تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اللہ نے دیا ہوا ہے. لیکن اب ایک کے بجائے سو کپڑے چاہیے, ایک خوراک کے بجائے سو قسم کی خوراکیں چاہیے. آپ کی خواہشات کا منہ ہی بند نہیں ہو رہا. سال دو سال خاموش ہو جائیے, اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اس پر گزارا کیجیے. آپ دیکھیے کہ آپ کو تھوڑی سی آمدنی میں بھی پورا ہونا شروع ہو جائے گا. بچوں کی جیب خرچی پوری نہیں ہو پاتی, بچوں کی امی کی میک اپ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, اس کے آئے دن کپڑوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. یہ تکلیفیں ہیں, اس کا انکار نہیں کرتا. اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ تکلیف میں آئے آدمی تو ماں بولتی ہے کہ کماتا نہیں ہے, گھر کیسے چلے گا. ماں کماتا ہے, آپ نے گھر کے اخراجات کے مطابق کمانے رکھا کہ اتنا کما گلا. جبکہ طریقہ یہ ہے, اصول یہ ہے, پرنسپل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی آمدنی نا اتنا گھر کا خرچہ ہونا چاہیے. ہم نے جتنا گھر کا خرچہ ہے نا, اتنی آمدنی لانے پر کمانے والے کو مجبور کیا ہوا ہے. اب وہ گھر میں رہتا ہے دن رات اس کو تانے سننے, وہ تنگ آ کر پریشان آ کر کیا کرتا ہے, رشوت کھاتا ہے, پھر وہ کریڈٹ کارڈ کو مشین میں ڈال کے کیش ڈرا کر کے سود میں پڑ جاتا ہے. گھر والوں کے لیے تو آپ کو اپنی خواہشیں پوری کرنی ہے, آپ کو برانڈیڈ شوز پہننے, آپ کو برانڈیڈ پینٹ پہننی ہے, آپ کو برانڈیڈ کپڑے پہننے, برانڈیڈ آپ کو کرتا شلوار پہننا, آپ کو برانڈیڈ پین چاہیے, برانڈیڈ گلاس چاہیے, برانڈیڈ گھڑی چاہیے, آپ کو چھوٹا موٹا چلتا ہی نہیں ہے, سب مہنگا چاہیے چاہیے, یہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر سود کے پیسوں سے لے رہے, تو اب ہلاکت ہی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. پھر کہتے پورا نہیں ہوتا, پھر حرام میں پڑتے, سمجھا تو کہتا معاذ اللہ کہ میری روزی اس میں رکھی گئی ہے, توبہ کرنی چاہیے. اور گھر والوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات کے اندر آپ دیکھتے نہیں ہیں آس پاس پڑوسیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں, کہ آپ کو آئے دن خبریں نہیں پہنچتی کہ باپ نے اتنے بیٹوں کو قتل کیا, بیوی کو قتل کیا, خود خودکشی کر لی, کیوں کہ اس کے پاس گھر میں کھانے کو نہیں تھا. نہیں کرنی چاہیے, حرام موت ہے, کیوں مرتے ہو, اللہ رزق دینے والا ہے, تم اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ تمہیں رزق دے گا. اور اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی جو خودکشیاں کر لیتے, ان کو پوچھو کہ نمازیں پڑھی, اللہ کے آگے سجدہ کیا, پریشان ہے اس سیٹ کے پاس, اس دکان پر, اس رشتے دار کے یہاں گئے, وہاں گئے, ادھر گئے, ہر جگہ جاتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے, توبہ نہیں کرتے, معافی نہیں مانگتے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں لاتے کہ یا اللہ معاف کر دے, تو رزق دینے والا ہے, مجھے رزق عطا کر, میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, وہ تم پر خوشادی کرے گا, اس کی طرف رجوع لاؤ, اس سے معافی مانگے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, خودکشی کا راستہ اختیار مت کریں, کوشش کریں, کسب کریں, ذریعہ معاش اختیار کریں, لیکن بھروسہ رب پر کریں. صورت ماشاء اللہ. اب ذرا نمبر پہلے بتائیے بھائی, اب بالکل آخری مراحل میں یہ سلسلہ ہمارا داخل ہو گیا ہے. جامعۃ المدینہ مکی کی اسلامی بھائی 15 اور مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی 12 نمبرز پر ہے, لیکن یہ جو ہمارا سوال ہے یہ ڈیسائیڈر بن سکتا ہے. اگر جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی غلط جواب دے دیں اور مدرسۃ المدینہ مدنی کے مدرسۃ المدینہ مدنی کے مدنی منہ صحیح جواب دے دیں تو یہ آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اس سوال کا جواب 5 نمبرز کا ہے. چلتے جامعۃ المدینہ مدنی کے مکی کے اسلامی بھائیوں کے پاس, مدنی منوں کے پاس. جو آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا جس میں نگران شورا نے گھر کے اخراجات کیسے کم ہوں اس بارے میں ہمیں مدنی پھول دیے. نگران شورا نے ایک اصول بیان کیا, ایک پرنسپل بیان کیا کہ اگر وہ اس پر عمل کر لیں تو جتنا خرچہ ہے وہ پورا ہو جائے گا. وہ اصول کیا تھا؟ اٹھارہ سیکنڈ باقی ہیں, مزید مشورہ کر لیجیے, ابھی آپ کے پاس 13 سیکنڈ ہیں. یہ جواب بہت اہم ہے, سلسلے کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. جی حاجی عمران اتاری نے یہ فرمایا تھا کہ آج کل ہم جتنا خرچہ ہوتا ہے اس حساب سے کمائی کرتے ہیں, تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جتنی کمائی ہو اس حساب سے خرچہ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ سوال بہت مشکل ہے اور یہ نہیں دے سکیں گے, مگر جواب بالکل درست ہے. نگران شورا نے ہمیں بتایا کہ جتنی آمدنی ہو گھر کی اتنا خرچہ ہونا چاہیے, نہ کہ خرچہ بڑھا دیا جائے اور اس پہ پریشان ہوا جائے. سبحان اللہ, بہت انسپائر کیا آپ لوگوں نے اور جواب بالکل درست ہے. مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے لیے سوال, ٹینشن نہ لیجئے, بہت ایزی رہیے. سوال ہے, نگران شورا نے پین, شوز, گھڑی, کپڑے, گلاس, کافی چیزوں کا ذکر کیا. ان تمام چیزوں کے لیے نگران شورا نے ایک لفظ بھی بار بار کہا, وہ لفظ کیا تھا؟ کہ ہمیں ایسی پین چاہیے, ہمیں ایسا پین چاہیے, ایسی گھڑی چاہیے. وہ کون سی گھڑی تھی, کس طرح کا پین تھا؟ پیشنی. جی پیشنی. آپ کے پاس ابھی بھی 7 سیکنڈ ہے, ایک بار اور مشورہ کر لیں. آپ لوگوں کے 3 سوال پورے ہو گئے, اب آپ کی باری نہیں ہے. جی ٹائم پورا ہو چکا ہے. جی انگلش کا لفظ تھا, چلے یہ بھی اوکے ہے. اب وہ لفظ بتا دیجئے, وہ بار بار کہا تھا, وہ لفظ تھا نہیں آپ یوں نہ کریں آپ نہ بتائیں وہ لفظ تھا برانڈیڈ برانڈیڈ چیزوں کی بڑی برانڈ کہتے ہیں کسی مشہور کمپنی کے نام کے ساتھ لوگ وہ چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ کا جواب درست نہیں ہے جامعۃ المدینہ مکی کی جو ہماری اسلامی بھائی ہے مدنی بننے انہوں نے 20 نمبر حاصل کیے مسجد المدینہ مدنی کے اسلامی نے بڑا جم کر مقابلہ کیا لیکن دو سیگمنٹس میں دو دور میں پیچھے رہ گئے 12 نمبر حاصل کیے لیکن آپ بالکل مایوس نہ ہو آپ کو ایک موقع مزید دیا جائے گا اس سے پہلے کہ ہم انعامات کی تقسیم کریں آئیے ان 26 اسلامی بھائیوں کے نام سنتے ہیں جنہوں نے یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے اس سوال کا جواب دیا محمد امین اتاری جواب سن لیجیے جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر کے دن یوم جو بدر تھا جس دن بدر کا مارکہ ہوا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے اس کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا محمد امین اتاری اسلامی بہن ان کا جواب بھی درست ہے یاسر رضا کراچی سے ان کا جواب درست ہے کامل اتاری فرام واکنٹ محمد یاسر اقبال کراچی حسین اتاری فرام حیدرآباد حسن بشیر ملک فرام راول پنڈی صادق اتاری ابن انیس رضا اتاری مجیب الرحمان گھارو امیر حمزہ عرفان اتاری فرام کراچی اشفاق احمد راول پنڈی عبدالجبار قادری کوئٹہ بنت فاروق احمد ان کا جواب بھی درست ہے خالد تسلیم فرام لندن یو کے شوکت اتاری رحیم یار خان دوست محمد اسلامی بہن باب المدینہ کراچی سے بنت جاوید ڈاکٹر محمد رفیق میمن مکہ شریف رئیس اتاری مدینہ الاولیاء ملتان زی وقار اتاری جامعہ صحرائے مدینہ ملتان عبد الواجد اتاری ولیج گھڑی یاسین ڈسٹرکٹ شکارپور سندھ واجد علی شاہ فرام راول پنڈی محمد فاروق اتاری لندن یو کے سے اسی طرح رضوان لالا ہند کے گجرات کے شہر بلاسی نور سے نجم الحسن اتاری ریاض سے اور عمار زہری کراچی سے یہ 26 اسلامی بھائی وہ تھے مجھے موبائل پر بھی بہت سارے میسج ریسیو ہوئے جی ہاں یوم الفرقان غزوہ بدر والے دن کو کہا جاتا ہے آج کا سلسلہ ذہنی آزمائش اپنے اختتام کو پہنچا جو موجود ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کو تحفہ ملے گا انشاءاللہ جو آج ہمیں بظاہر تو چھوڑ کے جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی بڑا زبردست مقابلہ کیا بہت پیاری کتاب مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے یہ کتاب ضرور حاصل کرے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات تینوں اسلامی بھائیوں کو وہ تحفے میں پیش کی جائیں گی ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ آپ کو ایک موقع مزید مل سکتا ہے اب آپ کی قسمت اور دعائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے جب قرآن دازی کا لمحہ آئے گا مدنی چینل کے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے آپ انشاءاللہ اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیں گے اور جیسے ہی مدنی خبروں کے بعد آپ واپس آئیں گے تو آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سلسلہ جشن ولادت اور او بی وین مدنی خبروں کے بعد آپ دیکھیں گے جشن ولادت اور او بی وین اس کے بعد انشاءاللہ مفتی قاسم صاحب کا سلسلہ شان حبیب الرحمان پھر انشاءاللہ سنت بھرا بیان جس کا نام ہے فیضان مصطفیٰ تو ہم تو آپ سے دور ہو رہے ہیں لیکن بہت سارے پیارے پیارے سلسلے آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے ماہ مبارک خوب دھوم دھام سے جشن ولادت کی خوشیاں ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم